Nathaniel Hawthorne. Wakefield. Seslendiren Akın Altan. Eski bir dergi ya da gazetedeki bir öyküyü anımsıyorum. Yaşanmış bir olay olduğu söyleniyordu. Kendisini uzunca bir süre karısından uzak tutan, ondan ayrı yaşayan bir adamın, Wakefield diyelim ona, öyküsüydü bu. Kısaca böyle özetleyebileceğimiz bu olay pek alışılmadık sayılamayacağı gibi, eğer özel bir nedene dayanmıyorsa, utanmazlık ya da saçmalık olarak ilençlenmeyebilirdi. Gel gelelim, öyle çok abartılı sayılamayacak bu olay, belki de eşin ihmal edilmesi konusunda kayda geçmiş en tuhaf örnek. Üstelik, insanın bunca tuhaflığı arasında oldukça ayrıksı bir yere sahip. Evli çift Londra'da yaşıyordu. Adam bir yolculuğa çıkacağı bahanesiyle evden ayrılıp, yan sokakta bir daire tutmuş, burada eşinin de dostlarının da haberi olmadan, görünürde böylesi bir sürgün için hiçbir neden bulunmaksızın, 20 yılı aşkın bir süre yaşamıştı. Bu dönem boyunca her gün evini, daha çok da terk ettiği Bayan Wakefield'ı gözleyip durmuştu. Evlilik bağındaki bu büyük kesintinin ardından, artık öldüğüne karar verilmiş, malı mülkü eşine kalmış, adı çoktan unutulmuş, eşi de nice nice önce dullu kazanını ardında bırakmışken, bir akşam sakince, sanki evden daha o sabah çıkmış gibi kapıyı açıp içeri girmiş ve ölümüne dek sevgi dolu bir eş olarak yaşamıştı. Olayın ana hatları anımsayabildiğim kadarıyla böyle. Ancak bu olay son derece özgün, benzersiz, hatta eşine bir daha asla rastlanmayacak türden olmasına karşın insanlara pek tanıdık gelecek, onlarda bir duygudaşlık yaratacaktır kanımca. Hepimiz kendi adımıza böyle bir çılgınlığa yeltenmeyeceğimizi bilir, yine de başka birinin bu işe girişebileceğini sezeriz. En azından benim düşünceme göre bu sık sık aklımıza gelir, bizde bir hayranlık uyandırır. Öykünün doğru olması gerektiğini düşünür, kahramanın kişiliği üzerine bir şeyler kurarız. Kişinin aklına böyle bir şey düşmeye görsün, bunu düşünürken zaman su gibi akıp gider. Okurun yeğlediği buysa bırakalım dalıp gitsin kendi düşüncelerine. Yok, benimle birlikte Wakefield'ın 20 yıllık sapkınlığının izini sürmeyi seçiyorsa, hoş geldi, sefa geldi. Şundan emin olsun, bu öyküde güzelce derlenip toparlanmış, son tümcede özetlenmiş bir anlam ve öz görecek. Kuşkusuz, bizim kendi yaşamlarımızda böyle bir anlam ve öze ulaşamadığımız olur. Düşünce her zaman istenen sonucu verir ve her çarpıcı olaydan bir ahlak dersi çıkar. Nasıl bir adamdı Wakefield? Ona kendi bakışımızca şekil vermekte ve bunu Wakefield diye adlandırmakta serbestiz. Artık yaşamının tepe noktasındaydı. Evliliğindeki hiçbir zaman fazla yoğun olmayan sevgisi, dingin, alışıldık bir ilgiye dönüşmüştü. Tüm kocalar arasında belki de en sadık olanıydı. Çünkü belli bir ağırlık, nerede bulunacak olursa olsun, yüreğini yatışmış tutuyordu. Aydın biriydi ama pek de çalışkan olduğunu söyleyemeyiz. Zihnini herhangi bir erek gütmeyen, ya da böyle bir ereğe varma gücü taşımayan uzun ve gevşek düşüncelerle oyalamayı yeğliyordu. Düşüncelerinin, sözlerin dayanak noktasını kavrayacak kadar canlı olduğu pek enderdi. Düş gücü. Bu kavramı gerçek anlamıyla düşünecek olursak, Wakefield'ın yetenekleri arasında yer etmemişti. Dostumuzun bu soğuk ama ne baştan çıkmış ne de yolunu şaşmış yürekle ve asla ne isyankar düşüncelerle dolup taşan, ne de yaratıcılıkla bulanan bir zihinle alışılmadık işler görenlerin en başında geleceğini kim sezinleyebilirdi ki? Tanıdıklarına sorulsa, bu adamın Londra'da bugün eylediği işler yarın hatırda kalmayacak olanlar arasında ilk sırayı tuttuğunu söyleyeceklerdi. Bir tek can yoldaşı karısı duraksardı herhalde. Karısı, adamın kişiliğini çözemese de onun hareketsiz zihninde yer tutmuş uyuyan, durgun bir bencilliğin az çok ayırdındaydı. En rahatsızlık verici özelliği olan kendine özgü bir burnu büyüklük, düzen çevirmek yönünde bir eğilimdi. Bunun da açığa çıkmaya değmeyecek küçük sırları korumaktan öte olumlu bir sonuç verdiği pek görülmezdi. En sonu kadının dediğince, bu uslu adamda kim ileyin ortaya çıkan belli belirsiz bir yabancılık. Bu sonuncu nitelik tanımlanabilir gibi değildi. Belki de tanımsızdı. Gelin gözümüzün önünde Wakefield'in karısına hoşça kal dediği anı canlandıralım. Ekim ayında bir akşamüstü. Üstünde gri paltosu, muşamba kaplı şapkası, botları, bir elinde şemsiye, diğerinde küçük bir bavul. Bayan Wakefield'a taşraya giden gece arabasına bineceğini söyledi. Kadın bu yolculuğun ne kadar süreceğini, amacını, tahminen ne zaman geri döneceğini sormak isterdi. Ama adamın zararsız gizem düşkünlüğüne göz yumduğundan, ona soran gözlerle bakmakla yetindi. Adam, ille de dönüş arabasıyla geleceğini düşünmemesini, 3-4 gün kadar gecikecek olursa kaygılanmamasını, ama her durumda cuma akşamı yemeğe yetişeceğini söyledi. Düşünecek olursak, Wakefield ne yapacağından gayet emindi. Adam elini uzattı, kadın bu eli tuttu ve 10 yıllık bir evlilikte artık kanıksanmış hale gelen hoşça kal öpücüğünü karşıladı. Böylece orta yaşlı Bay Wakefield, bir haftalık yokluğu konusunda sevgili hanımının herhangi bir kaygıya kapılmasına yol açmadan evden ayrıldı. Kapı arkasından kapandıktan sonra kadın, kapının hafif aralık kaldığını görüp de sıkıca örteyim dediği sıra, aralıktan kocasının kendisine gülümseyen yüzü göründü ve bir an sonra kayboldu. Kadın o sıra bu önemsiz olayın üzerinde hiç mi hiç durmamıştı. Ama aradan nice zaman geçip de dulluk yıllarının evlilik yıllarını aştığı bir dönemde, bu gülümseme Wakefield'in yüzünü her anımsayışında kendini gösterip gözünde canlanıverdi. Neredeyse her dalıp gidişinde bu benzersiz gülümseyişi onu tuhaf ve ürkü verici kılan nice düşleme benzerdi. Örneğin kocasını bir tabutun içinde, soluk yüzünde o ayrılış ifadesi donup kalmış olarak ya da cennette, mübarek ruhunda hala o dingin ve kurnaz gülümseyişi taşır halde düşlerdi. Diğer bütün düşlerinde de kocası cansız yatıyordu. Ama belki de bu gülümseyiş yüzünden kimileyin gerçekten dul kalıp kalmadığı konusunda kuşkuya kapılırdı. Ama bizim işimiz adamla. Kişiliğini kaybettiği, kalabalık Londra hayatına karıştığı sokaklarda onun peşinden koşmamız gerek. Yoksa boşa arayıp dururuz onu. Öyleyse adımlarını yakından izleyelim. Gereksiz birkaç sapma ve dönüşten sonra onu daha önce sözünü ettiğimiz küçük dairede ateşin başına keyifle yerleşirken görüyoruz. Wakefield, şimdi kendininkine komşu sokakta ve yolculuğu sona ermiş durumda. Kimseye görünmeden orada kalmak konusunda talihinin yaver gittiğine pek inanası gelmiyor. Bir keresinde kalabalığa karışmakta geciktiğini, aydınlık bir sokak lambasının tam altında kaldığını anımsıyor. Bir keresinde de çevresindeki kalabalıktan kolayca ayırt edilebilen ayak seslerinin kendisini izlediği duygusuna kapılmıştı. Başka bir zamanda uzaktan birinin bağırdığını işitmiş, kendi adı çağrılıyormuş gibi gelmişti. Hiç kuşkusu yoktu. Bir yığın bok böceği onu izlemiş ve bütün olup biteni karısına anlatmıştı. Zavallı Wakefield, bu koca dünyada 5 paralık değerinin olmadığını hiç bilmiyorsun. Benimkinden başka hiçbir ölümlü göz izini sürmüyor senin. Yatağına rahatça uzan budala herif. Sabah olur olmaz da, eğer birazcık aklın varsa, dosdoğru eve, sevgili bayan Wakefield'a koş. Her şeyi anlat ona. Bir haftacık için bile olsa, onun iffetli bağrından uzağa koma kendini. O, bir an için bile öldüğünü ya da kaybolduğunu ya da ondan sonsuza dek ayrıldığını düşünecek olsa, artık gerçek eşinin sonsuza dek değiştiğini anlayacaksın üzünçle. Seni sevenlerle aranda böyle uçurumlar açmak çok tehlikelidir. Nice uzun ve geniş de olsalar, çabucak kapanıverirler. Neşesinden, coşkusundan ya da her ne diyecekseniz işte ondan, neredeyse pişmanlık duyan Wakefield, erkenden yatar ve daha ilk uykusundan sıçrayıp kollarını bu yadırgadığı yatağın geniş ve iç buran ıssızlığına uzatır. Hayır, diye düşünür çarşaf altında toplanırken. Bir gece daha yalnız uyumaya dayanamam. Sabah her zamankinden erken kalkar ve gerçekte ne yapmak istediğini düşünmeye başlar. Aklına üşüşenler onun yönsüz, başıboş düşünüş biçimini yansıtır. Gerçekten de bir amaç gözeterek bu görülmedik girişimde bulunmuştur. Ama bunu çekip çevirip kafasında bir yere koyacak durumda değildir. Planının bulanıklığı ve bunu yapacağım diye çırpınıp durması tam da irade yoksunu bir adama özgü şeylerdir. Gel gelelim, Wakefield düşüncelerini olabildiğince özenle gözden geçirir ve bir de ne görsün? Evde neler olup bittiğini bilmek için yanıp tutuşuyor. Örnek bir eş olan Bayan Wakefield, bu bir haftalık dulluğa nasıl dayanıyor acaba? Sözün özü, merkezinde yer aldığı o küçücük insanlar ve olaylar dünyası çekip gitmesinden nasıl etkilenecek? Görünen o ki bu işin temelinde hastalıklı bir burnu büyüklük yatmaktadır. İyi de Wakefield amacına nasıl ulaşacak? Evine komşu sokakta uyuyup uyanmış da olsa, sanki yolcu arabası onu bütün gece sürüklemişçesine, uzakta olduğu bu rahat odada kapanıp kalarak değil herhalde. Ortaya çıkarsa bütün planı suya düşecek. İşte zavallı kafası bu ikilemle içinden çıkılmayacak biçimde karışmıştır. En sonu sokağın başına kadar gitmeye ve ayrıldığı evine bir göz atmaya karar vererek dışarı çıkmaya cesaret eder. Ama alışkanlığına boyun eğer. Alışkanlıklarına bağlı bir adamdır. Bir bakar ki ayırdına varmadan evinin kapısına kadar gelmiş. Bu can alıcı anda ayağını basamağa atmışken kendine geliverir. Wakefield, nereye gidiyorsun? Yazgısı bir dönüm noktasındaydı tam o anda. Geriye doğru attığı adımın onu nasıl kötü bir yazgıya sürüklediğini pek düşünmeden, şimdiye kadar hiç duymadığı bir heyecan içinde soluk soluğa savuşuyor oradan. Ta köşeye vardığında bile başını çevirip arkasına bakmayı gözü kesmiyor. Onu gören kimse var mı acaba? Ev ahalisi, hanım hanımcık bayan Wakefield, açık göz hizmetçi kadın, küçük pasaklı uşak. ''Tutun, durdurun!'' diye bağırışarak Londra sokakları boyunca kaçkın efendilerinin peşinden koşacak mı? Harika bir kaçış doğrusu. Şimdi durup evine bakacak cesareti buluyor kendinde. Ama alıştığı evi bambaşka gözlerle görüyor. Hani hepimize olur ya, aylar yıllar süren bir ayrılıktan sonra nicedir tanış olduğumuz bir tepeyi ya da gölü, bir sanat yapıtını yeniden görünce böyle bir duyguya kapılırız. Normal durumlarda bu anlatılamaz izlenimin nedeni, bulanık anılarımızla gerçeklik arasındaki benzer ve farklı yanlardır. Wakefield'ın durumunda tek bir gecenin büyüsü benzer bir dönüşüm yaratmıştı. Çünkü bu kısacık zaman aralığında büyük bir manevi değişiklik ortaya çıkmıştı. Ama Wakefield bile ayırdığında değildi bunun. Orada ayrılmazdan hemen önce karısının pencerenin önünden geçen, yüzü sokağın başına dönük, uzak ve anlık bir görüntüsünü yakaladı. Düzenci sersem, şimdi karısının gözünün binlerce ölümlü arasından kendisini seçeceği korkusuyla tabanları yağlayıveriyor. Soluğu odasındaki ateşin başında aldığında, kafası birazcık karışıksa da gönlü rahat mı rahat. Bu uzun soluklu kaprisin başlangıcı böyleydi işte. İş bir kez başlayıp da adamın ağır kanlı yaratılışını harekete geçirdikten sonra olup bitenler doğal bir akış izler. Onun uzun uzadıya düşündükten sonra kızıl renkli bir peruk aldığını ve Yahudi bir eskiciden alışa geldiği kahverengi giyim tarzının dışında kimi giysiler seçtiğini gözümüzün önüne getirebiliriz. Bu da tamam. Wakefield bambaşka biridir artık. Böyle yeni bir yol tuttuğuna göre eskisine dönmesi, onu eşi benzeri görülmedik bir durumda bırakan adımı kadar zordur şimdi neredeyse. Dahası, yaratılışından gelen bir aksilik onu dik kapalı kılmış ve Bayan Wakefield'ın yüreğinde henüz istediği ölçüde bir duyarlılık uyandıramadığı düşüncesine kapılmıştır. Kadıncağız neredeyse öyle yazacak kadar korkuya kapılmadan da geri dönmeyecektir. Güzel kadıncağız 2-3 kez, adımları her defasında daha da ağırlaşarak, yanakları daha da solup yüzü hep daha kaygılı bir hal alarak gözlerinin önünden geçer ve Wakefield, ortadan kayboluşunun 3. haftasında eve o uğursuz işaretin bir eczacı kılığına bürünmüş olarak girdiğini görür. Ertesi gün kapıyı çalan olmaz. Akşam vakti ise bir hekim arabası gelir. Kabarık perukalı, ciddi birini bırakır Wakefield'ların kapısına. Hekim 15 dakikalık bir ziyaretten sonra kapının önünde göründüğünde ise bir cenazenin habercisi gibidir sanki. Zavallıcık. Ölüyor olmasın sakın. İşte o zaman Wakefield bir duygu seline boğulmuş gibi olur. Yine de vicdanını karısının böyle nazik bir anda rahatsız edilmemesi gerektiği düşüncesiyle rahatlatarak gitmez kadıncağızın başucuna. Aslında onu alıkoyan başka bir şeyse de bunun ne olduğunu bilemez. Birkaç hafta içinde kadın yavaş yavaş düzelir. Nöbet geçmiştir. Kadının yüreği belki üzünç dolu ama dingindir şimdi. Wakefield'ın da er geç evine döneceğine göre bir daha bu kadar heyecanlanması gerekmez. İşte Wakefield'ın bulanık zihninde böyle düşünceler parıldıyor ve kiralık dairesiyle eski evi arasında neredeyse aşılmaz bir uçurum bulunduğunun biraz olsun ayırdına varmasını sağlıyor. Sadece yan sokakta, burnumun dibinde, diyor Kimileyin. Budala. Evin artık başka bir dünyada. Böylece dönüşünü gün be gün erteleyip duruyor ve bunun ne vakit olacağını düşünmeyi bir yana bırakıyor. Yarın değil, belki gelecek hafta. Çok yakında. Zavallı adam. Ölülerin dünyadaki evlerini ziyaret etme şansı, kendi kendini sürgün eden Wakefield'ınki kadardır ancak. Böyle 5-10 sayfalık bir yazı yerine koskoca bir kitap mı kursaydım acaba? Bu yolla denetimimiz dışında bir etkinin yaptığımız her işe nasıl el attığını ve doğurduğu sonuçlarla nasıl çelik gibi bir zorunluluk ağı ördüğünü ortaya koyabilirdim. Bir büyü elini kolunu bağlamıştır Wakefield'ın. Şimdi bırakalım da 10-15 yıl evinin çevresinde bir hayalet gibi dolaşıp dursun. Bir kez olsun kapısının eşiğini aşamadan, gönlünde barındırdığı bütün sevgisiyle karısına bağlılığını hiç yitirmeden. Oysa karısınınki yavaş yavaş eriyip gitmektedir. Şunu da belirtmek gerek. Wakefield, nicedir davranışlarındaki tuhaflığı kavrayamaz olmuştur. Şimdi şöyle bir sahneye geçiyoruz. Bir Londra sokağının kalabalığında artık yaşını başını almış, kayıtsızca gelip geçenlerin gözüne batacak pek az özelliği kalmış, yine de böyle özellikleri okuma yeteneğine sahip olanlar için genel görünüşünde sıradan bir yazgının ötesinde izler taşıyan bir adam görüyoruz. Çökmüş biridir bu. Daracık alnı kırış buruş, küçük, donuk gözleri bazen kaygıyla kendi üzerinde dolaşıyor ama çoğun dalıp gidiyor gibi. Başını eğmiş, tanıma gelmez, uygunsuz bir şekilde yürüyor. Dünyaya görünmek istemezmiş gibi. Bunu anlamanıza yetecek ölçüde izleyin onu ve çoğun doğanın sıradan varlıklarından büyük adamlar yaratan koşulların burada ortaya nasıl bir şey çıkardığını görün. Şimdi Wakefield'ı yürüyüşüyle baş başa bırakıp bakışlarınızı karşıya, elinde bir dua kitabı, kiliseye giden, cüsseli, artık yaşamının son demlerindeki kadına çevirin. Uzun, kanıksanmış bir dulluğun halim selim ifadesi var yüzünde. Acıları ya çoktan yok olup gitmiş ya da yüreğine öyle bir çökmüş ki artık hiç de özenilmeyecek biçimde neşenin yerini almış. İşte bu çökmüş adamla direşken kadın geçip giderken küçük bir kaza oluyor ve iki gövde buluşuveriyor. Elleri birbirine değiyor. Kalabalığın etkisiyle kadının göğsü adamın omzuna değiyor. Öyle yüz yüze birbirlerinin gözlerinin içine bakarak duruyorlar. Wakefield, 10 yıllık bir ayrılıktan sonra karısına rastlamıştır. Kalabalık, bir burgaç gibi ayrı yönlere sürükler ikisini de. Ağırbaşlı dul, önceden tuttuğu yolun izinde kiliseye yönelir. Ama kapıda bir an duraklayıp şaşkın gözlerle sokağa bakar. Sonra dua kitabını açarak içeri girer. Adama gelince, hareketli ve bencil Londra kalabalığının durup arkasından bakmasını gerektirecek kadar yabanıl bir yüzle kaldığı eve doğru koşar. Kapıyı açıp kendini yatağa atar. Yıllardır gizli kalan duygular açığa çıkmaktadır. Zayıf istenci bunların keskinliğiyle bir an için olsun güç kazanır. Yaşamının acınası tuhaflığı o anda gözlerinin önüne seriliverir. Ve tutkuyla, titreyerek bağırır. Wakefield! Wakefield! Sen delisin! Belki de delirmişti gerçekten. İçinde bulunduğu durumun benzersizliği Wakefield'ı öylesine kendi içine döndürmüş olmalı ki, diğer insanlar ve yaşamın akışı göz önüne alındığında aklının başında olduğu söylenemez pek. Ölülerin arasına karışmadan, yaşayanlar arasındaki yerini ve ayrıcalıklarını bırakarak, ortadan kaybolarak, kendini dünyadan koparmayı becermiş, daha doğrusu kendini bu halde buluvermişti. Bir kaçınığın, hermit, yaşamına hiç benzemiyordu onunki. Eskiden olduğu gibi kentin hayhuyu içindeydi. Ama kalabalık yanından geçip gidiyor, onu görmüyordu. Bir benzetme yapacak olursak, her zaman karısının yanında, ocağının başındaydı. Ama ne birinin sıcaklığını, ne de diğerinin sevgisini duyumsayabiliyordu. Eskiden pay aldığı insani duyguları hala korumak ve insani beklentilerle sarılı olmak, ama bir yandan da bunlarla eski ilişkisini yitirmiş olmak, Wakefield'ın benzeri görülmemiş yazgısıydı. Bu koşulların yüreğinde ve zihninde ayrı ayrı, ama belli bir uyum içinde ne tür etkiler yarattığını betimlemeye çalışmak, işi iyice tuhaf bir kurgulamaya çevirmek olur. Başka bir adam olup çıktığından pek az ayırdığındaydı bunun. Çünkü kendini hala eskisi gibi sayıyordu. Oysa gerçeğin şimşekleri bir an içinde olsa çakıp duracaktı gözlerinin önünde ve o söylenmeye devam edecekti. ''Yakında döneceğim.'' diye. 20 yıldır bunu söyleyip durduğunu unutarak. Ayrıca bu 20 yılın geriye bakınca Wakefield'ın işin başında yokluğuna biçtiği o ilk haftadan pek de uzun sayılamayacağının ayırdına varıyorum. O, bu olaya yaşamının genel akışı içindeki kısa bir ara diye bakacaktı. Aradan biraz zaman geçip de dönme zamanının geldiğine karar vererek kapıdan içeri girdiğinde, orta yaşlı Bay Wakefield'ı gören karısı sevinçle ellerini çırpacaktı. Yazık, ne büyük bir yanılgı. Belki zamanla en gözde çılgınlıklarımız sona erer ama kıyamete kadar hepimiz çocuk kalırız. Gözden yetişinin 20. yılında bir akşam Wakefield hala kendisinin saydığı evin yolunu tutar. Alışık olduğu şekilde. Sağanakların sık sık kaldırımları dövdüğü ve insan daha şemsiyesini açmaya fırsat bulamadan çekip gittiği rüzgarlı bir güz akşamıdır. Wakefield eve yaklaşınca bir an durur ve insanın içini ısıtan ateşin ikinci kattaki salonun camlarına yansıyan kızıl alazını, çıtırdayan odunlar üzerinde titreşen yalazlarını görür. Sevgili bayan Wakefield'ın biçimsiz gölgesi vurmaktadır tavana. Başlığı, burnu ve çenesi, kalın beli hayranlık verici bir karikatür oluşturuyor. Üstelik bu karikatür, yükselip alçalan yalazaların eşliğinde, yaşını başına almış bir dul için fazla neşeli sayılacak bir biçimde dans edip duruyor. Tam o sıra yeni bir sağanak boşanır ve sert rüzgarın savurduğu damlalar Wakefield'ın yüzünü, gövdesini dövmeye başlar. Güz soğuğu içine işlemiştir. Ocağında içini ısıtacak harika bir ateş varken ve karısı yatak odasındaki dolapta, hiç kuşkusuz, hala özenle sakladığı gri ceketini ve poturunu bir koşu gidip getirecekken, burada böyle ıslanıp titreyerek duracak mı? Hayır. Wakefield o kadar aptal mı? 20 yılın dermansızlaştırdığı bacaklarıyla çıkar merdivenden ağır ağır. Ama o bunun bile farkında değil. Dur, Wakefield. Nicedir uzak kaldığın bu eve mi gireceksin? Oradan da mezara gidersin artık. Kapı açılır. Eve girerken bir an için yüzünü görüyor ve nice önce karısına oynadığı oyunun işaretçisi olan o kurnaz gülümsemeyi tanıyoruz. Nasıl da acımasızca alay etmişti zavallı kadıncağızla. Evet, iyi bir akşam dinlenmesi olacak Wakefield için. Bu mutlu olay, öyle olduğunu umalım, ancak önceden tasarlanmamış bir anda gerçekleşebilirdi. Dostumuzun izini kapı eşiğinden öteye sürmeyeceğiz. Bize düşünmek için epeyce şey bıraktı. Küçük bir bölümü bile buradaki hikmeti bir ahlak dersine çevirecek ve ortaya belli bir resim çıkaracaktır. Gizemli dünyamızın görünür karmaşasının ortasında bireyler başarıyla bir düzene, bu düzenler bir diğerine ve en sonu bir adamın bütün bunları bir yana koyarak yerini sonsuza dek yitirme gibi çok büyük bir tehlikeyle yüz yüze geldiği bir bütüne uyarlanır. Kişi, bir zamanlar Wakefield için olduğunca evrenin dışına düşmüş birine dönüşebilir. Son.